bedrijven mogen jou nog steeds bellen. En de tweede optie is wanneer er sprake is van een klantrelatie of in het verleden dat er een klantrelatie is geweest. Ook dan mogen bedrijven je nog steeds gedurende een bepaalde periode bellen. En als nou iemand zei, sorry, maar ik sta geregistreerd bij de Belm, niet register, waarom bellen jullie mij? Wat was dan je reactie? Ja, dan geef je een beetje een verhaal aan van, nee, maar u heeft ooit getekend dat u gebeld wilt worden als er wijzigingen zijn. Dus met dat verhaal probeer je dan door te praten. Hij had dus een heel mooi zinnetje hoor. Een Belm niet register is eigenlijk een Belm wel register. Dus eigenlijk heb je daar helemaal geen boodschap aan als iemand dat zegt? Nee. Dan moet je eigenlijk gewoon even een bochtje omheen maken. Of desnoods rijden drie rondjes omheen, zoals ze dat zelf zeggen. En je gaat gewoon weer vooraf beginnen. En ja, ik zeg je heel eerlijk, 9 van de 10 keer lukt ook bij die mensen. En dit is ook de opdracht die jij krijgt? Ja. Ja. Ja, sommige experts zijn dus bang dat de nieuwe wet niet veel gaat veranderen. En daarnaast kun je toch zelf aangeven als je geen gebruik wil maken van een aanbieding van een telefonische verkoper. Ik ga graag met je over in gesprek over het onderwerp. Aan de hand van de volgende stelling. Ik vind het niet erg om gebeld te worden door telefonische verkopers. Je kunt mij bellen via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. I never have given you a second look. But I like the way you don't give a damn. You seem like someone I could pick a fight with and dance all night with. Maybe you like me the way I am. And even though you got bad tattoos and smell like booze, I'm into you. And even though you got an attitude, baby, I'm in love. That good in a crowded room. But everything stopped when I just saw you. You seem like someone I could be myself with, no defenses. Maybe you like me the way I am. Even though you talk way too fast, I can't stop looking at your heads turn every time you laugh. Baby, I'm in love. I'll say a little too much. I'm a little bit drunk. Feels like I know you so well. You could be everything that I've been missing. I'm coming out of my shell. I never do that. How did you do that? It's like I've known you my whole life. So what? We're a little drunk. Let's go home. Ja, goedemorgen. Je luistert naar Gaan en je luistert naar Radio 1. En mocht je nou denken, hé, wat een gekke overgang, dat komt door een technisch probleem. Excuses daarvoor. Ik heb hiervoor een heel verhaal verteld, maar niemand hoorde het, want de microfoon deed het even niet. Dus ik ga het gewoon opnieuw doen en ik wens je van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Gaan. Tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of stuur even een app via de Radio 1 app en dan kun je ook meepraten. Straks gaan we het hebben over de veranderingen in de telecommunicatiewet, maar eerst waar je vandaag vandaag sowieso meer over gaat horen. Het is vandaag namelijk Kitty Kotti. Tijdens deze jaarlijkse terugkerende feestdag wordt de afschaffing van de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën gevierd. En het kabinet besluit vandaag of zij het advies overneemt van de Gezondheidsraad. Dus vandaag wordt bekend of alle kinderen vanaf 12 jaar de kans moeten krijgen om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Straks gaan we na 5 het hebben over contant geld. Betaal jij nog steeds met contant geld? Of zeg jij, laten we met z'n allen overgaan op louter pinnen? Maar eerst iets anders, want vanaf 1 juli gaan een aantal zaken in de wet veranderen. Ook de telecommunicatiewet wordt aangepast. En hoe erg vind jij het eigenlijk om gebeld te worden door verkopers? Ja, vanaf morgen 1 juli verandert de telecommunicatiewet. Je moet dan toestemming geven om gebeld te worden door verkopers. En demissionair staatssecretaris Mona Keijzer legt in de Tweede Kamer uit hoe deze wet nou precies werkt. We spreken dus vandaag over een wetsvoorstel wat ook wel gewoon verbod op telemarketing genoemd wordt. Onder voorwaarden. En dat is dit wetsvoorstel, namelijk over te gaan tot een opt-in systeem voor telemarketing. Dus dat je van tevoren hebt moeten aangeven dat je telefoontjes op prijs stelt. Ja, mooi bedacht. En toch denkt Mathieu Paaps, telecommunicatie-expert op de Rijksuniversiteit Groningen, dat deze wet er niet voor gaat zorgen dat we helemaal niet meer gebeld gaan worden door verkopers. Hij vertelt erover in het tv-programma Kassa. Ik vrees dat er heel weinig gaat gebeuren. Ik denk dat er een afname is van hooguit 20% van de telefoontjes. Maar in de meeste gevallen mogen de bedrijven die nu al bellen, die mogen dat ook in de nieuwe situatie nog steeds blijven doen. Onder de nieuwe wet zijn er 2 mogelijkheden die bedrijven kunnen aangrijpen om jou te bellen. De eerste, dat is nog steeds de toestemming. Dus als je in het verleden toestemming hebt gegeven, dan geldt dat nu nog steeds. Dus bedrijven mogen jou nog steeds bellen. En de tweede optie is wanneer er sprake is van een klantrelatie of in het verleden dat er een klantrelatie is geweest. Ook dan mogen bedrijven je nog steeds gedurende een bepaalde periode bellen. Er zitten dus nog heel wat haken en ogen aan die wet. Zo mag een bedrijf je tot 3 jaar nadat je klant bent geweest bellen. En als je vaak van een energieleverancier wisselt bijvoorbeeld, dan kunnen dat nogal een heleboel bedrijven zijn. Ook het oude systeem overigens, waar gebruik werd gemaakt van het Bel Mij Niet-register, was niet helemaal waterdicht. Je kon in dit register aangeven dat je niet gebeld wilde worden door telefonische verkopers. Maar veel mensen klaagden dat er niets werd gedaan met hun registratie. Nou, dat is heel gek, want in het programma Radar leggen uit de telefonische verkopers uit wat ze nou precies deden om dat Bel Mij Niet-register te omzeilen. En als nou iemand zei, sorry, maar ik sta geregistreerd bij het Bel Mij Niet-register, waarom bellen jullie mij? Wat was dan je reactie? Ja, dan geef je een beetje een verhaal aan van, nee, maar u heeft ooit getekend dat u gebeld wilt worden als er wijzigingen zijn. Dus met dat verhaal probeer je dan door te praten. Nou, dat is een heel mooi zinnetje hoor. Een Bel Mij Niet-register is eigenlijk een Bel Mij Wel-register. Dus eigenlijk heb je daar helemaal geen boodschap aan als iemand dat zegt? Nee. Dan moet je eigenlijk gewoon even een bochtje omheen maken. Of desnoods rijden 3 rondjes omheen, zoals ze dat zelf zeggen. En je gaat gewoon weer vooraf beginnen. En ja, ik zeg je heel eerlijk, 9 van de 10 keer lukt ook bij die mensen. En dit is ook de opdracht die jij kreeg? Ja. Ja. Ja, sommige experts zijn bang dat de nieuwe wet niet heel veel gaat veranderen. Daarnaast kun je toch zelf aangeven als je geen gebruik wil maken van een aanbieding van een telefonische verkoper. Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Ik vind het niet erg om gebeld te worden door verkopers. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. So consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken face. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care? while you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground, tell me I'm safe. Make it better in time, we'll make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. You say space will make it better in time, we'll make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken soul? Will you hold me now? Or will you take me home? Will you take me home? Will you take me home? Ja, je hoorde Take Me Home hier bij Radio 1 en je luistert naar Gaan. Goedemorgen nog, Kjotje. We zijn begonnen en nu echt en goed ook. Dus je kan meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. De stelling is, ik vind het niet erg om gebeld te worden door een verkoper. En dit naar aanleiding van de telecommunicatiewet die op 1 juli verandert. Dan moet je voortaan actief toestemming geven, zodat bedrijven je kunnen bellen. Zitten wel wat haken en ogen aan dat nieuwe systeem. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Goedemorgen, Nico. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh ja, mijn naam is niet Nico, maar Miguel. Miguel, excuus. Ja. Goedemorgen, Miguel. Goedemorgen. Ja, ik bel voor het eerst, dus ik ben... Ik wist even niet hoe het allemaal precies ging, maar... Je zit live in de uitzending, dus je mag vertellen wat je van de stelling vindt. Ja. Even kijken. Ik had gereageerd op de directrice en gezegd dat ik het in eerste instantie niet erg vind om gebeld te worden. Mm-hmm. Maar ja, het komt met het feit dat ik niet zo heel vaak gebeld word. Jij wordt niet vaak gebeld? Nee. En, maar ik weet ook de andere kant, aangezien ik het als bijbaan heb gehad. Mm-hmm. En het zijn wel altijd bepaalde specifieke doelgroepen die wel veel gebeld worden. En ik kan me wel voorstellen dat het voor hun irritant is. Ja, voordat we verder gaan, zou je de telefoon aan je oor willen houden? Dan kunnen we net iets beter verstaan. Excuus. Ja, dat geeft niet. Maar jij zegt dus eigenlijk van, ik word niet vaak gebeld. Maar de mensen die gebeld worden, dat zijn wel een bepaald soort mensen, zeg jij? Die zitten in een bepaalde pool. Een specifieke doelgroep. Dus gezinnen of mensen boven de 40. Mensen met 2 inkomens en dergelijke. Dat is eigenlijk allemaal bekend, dat soort data. Dus... Dat wordt onderling eigenlijk ook tussen die bedrijven uitgewisseld. Nou, ik zelf ben wat jonger, begin 30. Uh-huh. Dus ik word niet zo vaak gebeld. Als het voor iets is, dan is het of voor elektronica 1 keer in het jaar... of voor een goed doel. En dat is heel sporadisch. Maar ja, ik hoor soms verhalen van mensen die nou wekelijks gebeld worden. Nou is dat bij mij niet het geval. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor die mensen heel irritant is. En vind jij die twee keer of drie keer per jaar of per maand dat jij gebeld wordt, vind je dat vervelend? Nee, juist totaal niet. Maar kijk, wat het is, ik vind... als ik gebeld word, weet ik eigenlijk meteen al dat wat mijn antwoord is, nee. En ik vind het ook aan de andere kant lastig om vervelend te zijn tegen diegene die belt, zeg maar. Dus dan blijf ik liever beleefd en zorg ervoor dat ze toch gewoon fijn hun zegje kunnen doen en toch nog fijn gesprek hebben. En ja, dat geeft mij zelf ook gewoon een fijne gevoel. Ja, dus jij zegt, nou, ik vind het niet vervelend, maar ik weet het antwoord al. Maar ik ga die mensen niet meteen afkappen, want zij doen ook hun werk. Nee, ja, precies. Alleen ja, er zit ook weer een trucje aan, want ik weet niet precies hoe die wet wordt aangepast. Want ze zijn verplicht op het einde te zeggen dat ze het bel maar niet register aangeven. Alleen ja, dat is zo'n lang bandje. Die mensen die gaan helemaal, of de mensen die gebeld worden, die gaan helemaal niet door het bandje heen. Waardoor er eigenlijk nou bijna niemand hier in Nederland in dat register staat. Hey, je kunt ook naar precies hoe die wet wordt aangepast. Hey, je kunt ook naar belmeniet.nl, dat is de shortcut. Daar kun je ook aangeven dat je niet meer gebeld wordt. Hoe die wet wordt aangepast, dat is dat je voortaan dus actief toestemming moet geven voordat verkopers je mogen bellen. Maar zoals we net in het bandje hoorden, zitten wat haak en oog aan die wet. Want op het moment dat je ergens klant bent geweest, dan mag het bedrijf je tot 3 jaar nog terugbellen. En er zijn nogal wat mensen die jaarlijks overstappen van energieleverancier bijvoorbeeld, waaronder ik zelf. Nou, dat zou dan betekenen dat je 3 jaar nadat je bij een energieleverancier hebt gezeten nog gebeld mag worden door die energieleverancier. Dus ja, de nieuwe wet wordt aangepast, maar de kenners of de experts zijn sceptisch. Ja, precies. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen. En los van het hele verhaal, ik denk ook dat op een gegeven moment binnen een paar jaar heel die industrie van telemarketing een beetje omlaag valt. En dat er wel andere manieren wordt gezocht om bijvoorbeeld energie of loten te verkopen. Want ja, zo werkt het niet meer. En weinig mensen vaste nummer. En als het op de mobiel is, ja, mensen kunnen makkelijk wegdrukken of niet opnemen. Er zijn ook genoeg mensen die bijvoorbeeld een anoniem nummer niet eens opnemen. Dus ik denk wel dat het op zijn retour is, zeg maar, die sector. Ja, nou, we gaan het zien. Dank voor je belletje, Miguel. Ja, graag gedaan. En geniet van je dag nog. Je lijst is naar gaan en tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. Tweede uur gaan we het hebben over cashgeld. Maar eerst nog over de stelling: ik vind het niet erg om gebeld te worden door een verkoper. Richard, goedemorgen. Wat vind jij van de stelling? Hey, goedemorgen, Ramon. Dat is Spraakpot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei net al tegen je, tegen je producent of je regisseuse. Ja. Dat ik als ik privénummer hoor, zeg ik al nooit wie ik ben. Ik begin altijd met wedervragen. Meneer, bent u Richard? Wie wil dat weten? Ik ga altijd toch gelijk al op die tour. Mm-hmm. Nooit mijn naam zeggen. En dan probeer ik ze een beetje voor de gek te houden. Meneer, wilt u meer betalen? Nee, ik zeg wel meer betalen. Ik ga altijd contra, weet je wel. Nou, dat zijn ze vrij snel zat. En zo los ik dat een klein beetje op, want inderdaad, wat er al net al gezegd, het belmietregister, ik sta er ook in geregistreerd. Maar toch weten ze me op een of andere manier via een of andere opleiding weer te vinden. Dus altijd wel weer even heel apart. Ja. En ze willen nooit eens van, meneer, wilt u een miljoen over gaan laten maken of zo? Of wilt u een BMW M5 hebben? Nee, het is altijd weer van, weet je wel, van de vatten, van de energie, van het gas waar het al ligt en ze boven dat gaan op bergen natuurlijk. En puntje bij paaltje met de kleine lettertjes raam, dan betaalt u gewoon weer. En vind jij, want je zegt heel duidelijk, ik speel een soort van, nou, bijna een spelletje eigenlijk met die mensen. Ja, absoluut. Waarom vind je het zo erg om gebeld te worden? Omdat ik het niet ongevraagd heb. Ja. Er staat alles staat op internet, weet je wel. Je kan alles uitdokteren. Ik bedoel, van, ik heb die bijgehouders niet nodig. Ik heb toen ook nog een keer zo'n bijgehouder voor mijn deur gehad. Nou, ik denk dat ik binnen 6 seconden de deur dicht heb gesmeten. Zou er niet erop gaan, ga je moeder een tijdje lastig vallen, niet mijn wegwijzen. Ja, je kunt ook stellen dat ze hun werk doen. Ja, nou dan heb ik nieuws voor ze, dan moeten ze nog een cursus volgen. Ga niet langs de deuren bij mensen die het niet pikken van je. Je bent heel boos, Richard. Nee, maar ik probeer het nou een beetje grappig voor te komen. Maar hoe ik reageer, Raunak, ik denk dat er ook een hoop mensen niet durven te reageren. Alleen ik ben omdat ik zelf nog eens een paar keer in het ootje ben genomen. Je wolf jezelf dikkelhard aan de telefoon aan de deur, weet je wel. Ja, want... Ja, nee, wat ik me afvraag is, die telefonische verkopers... die komen nog wel eens met goede aanbiedingen, ook slechte aanbiedingen. Ook, ze zullen ongetwijfeld informatie weglaten soms... maar ze zullen ook ongetwijfeld echt goede aanbiedingen hebben. Denk jij nooit eens wel iets van... nou, ik ga toch even een keer luisteren en kijken... misschien zit er wel wat voor mij tussen? Nee, wat linksom of rechtsom moeten ze een verdienmodel hebben. Dus ik bedoel, misschien moet je dan weer een jaarcontract hebben... dat ze toch aan je gaan verdienen. Want ik bedoel, ik heb één gehouden regel... en stond van de week ook nog in de krant... alles wordt weer eens duurder. Ja, dat is in Nederland, weet je wel. Net als de benzineprijs, ook weer 2 euro. Ging gisteren over. Maar Nederland is niks gratis, Raunak. En ik bedoel, je moet zelf gewoon goed op je hoede wezen. En altijd die kleine lettertjes. Altijd. Ja. En wat vind jij van de nieuwe wet? Eerst zien, dan geloven. Wat zei je? Eerst zien, dan geloven. Eerst zien, dan geloven. Goede houding. Lekker kritisch. Dankjewel voor je belletje, Richard. Tot de volgende keer weer, Anna. Tot de volgende keer. Fijne dag. Hey, ik kan meepraten over de stelling of over de vraag. Ik vind het niet erg om gebeld te worden door een verkoper. Laat het vooral weten wat je hiervan vindt. En bel ook als je het niet erg vindt. Want we hebben best wel veel bellers die zeggen... nou, ik hoef niet gebeld te worden. Ik vind het verschrikkelijk, al die telefonische verkopers. Maar bel vooral als je denkt... nou, ik vind het helemaal niet erg eigenlijk. Bel me gerust. Niks aan de hand. En we gaan even naar de appjes, denk ik. Ja, want er wordt ook geappt. Dat kan via de Radio 1 app. En Katja die zegt, afschaffen dat bellen, zou ik zeggen. En Gijs die zegt, ik ben nog nooit gebeld voor telemarketing. En hou er zo. Duidelijk. Kees, wat vind jij van de stelling? Goedemorgen. Nou, ik ben er heel simpel in. Ik koop niks. En ik doe dat niet aan die onzin. Want ik heb de koopziekte niet klaar. Hoe bedoelt u, ik heb de koopziekte niet? Nou, ze willen altijd even verkopen. Nou ja, goed. Ik heb de koopziekte niet, dus klaar. Maar koopt u wel eens wat? Ja, wel eens iets, maar dan ga ik wel op pad. Maar niet via de telefoon. Ik heb nog nooit iets via de telefoon gekocht of zo. Mm-hmm. Daar begin ik niet aan. Nee, ik wil zien waar ik koop. Dat is heel simpel. Ja, u zegt ik wil eigenlijk de regie in eigen handen houden als ik wat koop. Ja, ik heb maar een klein beetje verstand en daarom gebruik ik het allemaal. En als u dan gebeld wordt, hoe gaat u daarmee om? Nou, dan zeg ik dat ik die koopziekte niet heb, klaar. En hangt u dan op of gaat u nog wel even respectvol het gesprek aan met de persoon? Oh, wel respectvol, maar ik heb gewoon de koopziekte niet klaar. Oké. Nou. Dus het is gewoon allemaal onzin en ik doe daar niet aan. Klaar. Ja, dat is... Ik heb ook nog nooit iets via de computer gekocht. Want mijn computer zit tussen mijn oren en ik doe daar niet aan die onzin. Ja, en het is duidelijk, meneer, dat u daar niet aan doet. Vindt u ook dat andere mensen niet meer gebeld zouden mogen worden? Dat moeten ze zelf weten, maar ik doe daar niet aan. Oké, duidelijk. Iedereen gaat over zijn eigen leven. Duidelijk, dank u wel voor uw belletje. Graag gedaan. Fijne dag nog. We gaan meteen door naar meneer De Ruiter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen met Willem De Ruiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik vind het hoogst irritant om gebeld te worden door callcenters. Ja. Zeker als ik in het bel me niet register sta genoteerd sta. Mm-hmm. En omdat ze altijd... Nou ja, sowieso omdat ik niet lastiggevallen wil worden. 'S avonds en meestal rond etenstijd of als ik het 8 uur journaal volg. En het is ook heel vervelend als sommige bedrijven menen dat ze nog... ook al sta je in het belregister om wat voor vreemde reden... de kleine lettertjes recht hebben om je toch nog... jarenlang telefonisch lastig te vallen, dan kan ik me voorstellen dat mensen een afgeschermd nummer nemen. Ja, want hoe gaat u ermee om als u wel gebeld wordt? Nou, dan zeg ik dat ik in het wel niet register sta. Mm-hmm. En mochten zij dat nog niet weten of ze dat alsnog kunnen doen. Ja. Ja? Ja, ik hoorde ook wat luisteraars. En dat verbaasde me zeer. Die zeiden dat ze het niet erg vonden dat ze gebeld werden. En dan denk ik dat die mensen een hele kleine sociale kennissenkring hebben. Want ja, de telefoon die staat bij mij, nou niet roodgloeiend, maar ik word elke dag toch wel een paar keer gebeld door bekenden. En dan wil ik niet gebeld worden door reclame voor allerlei bullshit waar ik niet op zit te wachten. Ja, maar dat kan toch, dat mensen een kleine sociale kenniskring hebben en dat ze daardoor juist op prijs stellen als mensen hun bellen? Ja, dat kan. Ja, maar goed, dat moeten zij weten. Dan hoef je je ook niet op te geven in bel me niet registeren. Dan kunnen ze hun tijd daaraan besteden. Ja, want daar zegt u wel wat interessants inderdaad. Er zijn mensen inderdaad die alleen thuis zitten of die wat minder sociale contacten hebben dan u, zo te horen. Dan zou dat, ja. dat bellen, dan zou dat eventueel ook nog wel kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid, bijvoorbeeld. Hè? Ik zeg maar iets. Ja, als het. Sorry. Maar het is natuurlijk niet zo bedoeld van die callcenters. Maar ja, als dat voor sommige mensen een positief bijeffect is, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar als ik geregistreerd sta in het bel me niet register, dan. En wil ik ook dat die callcenters zich daaraan houden. Ja, dat kan ik begrijpen. Wat vindt u van de wetsverandering die morgen ingaat? Wat houdt die exact in? Nou, dat betekent dat u voortaan slechts gebeld mag worden als u daar toestemming voor geeft. Maar dat is natuurlijk te makkelijk. Dus als u ergens klant bent geweest, dan mag u 3 jaar nadat u klant bent geweest nog gebeld worden. En er zitten wat andere kleine haken en ogen nog aan dat nieuwe wetsvoorstel. Of aan die nieuwe wet. Ja. Maar dus voortaan moet u actief toestemming geven voordat u gebeld mag worden. Ja, dat vind ik een zeer goed wetsvoorstel. Daar ben ik het 100% mee eens. En denkt u dat dat ook gaat werken? Ik hoop het wel. Dan moet het wel zo natuurlijk in de wet staan dat bedrijven zich er ook aan houden. En mochten ze dat niet doen, dat ze een boete krijgen. Ja, precies. Alright, nou dank voor uw belletje en dat u uw visie even met ons wilde delen. En dan wens ik u nog een fijne dag. Ja, graag gedaan en eens gelijk. Dank u wel. Straks gaan we het hebben over André Hazes. Die is, daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. En je mag je lievelings André Hazes muziek aanvragen. Wie weet draai ik hem dan straks voor je. Maar eerst gaan we even luisteren naar Slow Hands. Cause I want you, babe. Yeah, I want you, baby. I've been thinking about it all day. And I hope you feel the same way. Yeah. Cause I want you, babe. Yeah, I want you, baby. Slow, slow hands. Like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving here without you on me. I know, yeah, already know that there ain't no stopping your plans in those slow hands. Slow hands. I just wanna take my yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving you without you on me. I know, yeah, I already know that there Slow Hands hier bij Radio 1. Goedemorgen, en je luistert nog steeds naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En we gaan het straks hebben over cashgeld, zoals ik al beloofde. Maar eerst gaan we het hebben over de muziek van André Hazes. Gaan! Ja, want vandaag zou André Hazes 70 jaar geworden zijn. Jaren na zijn dood is de volkszanger nog steeds wereldberoemd in Nederland. Zo bekend zelf dat zijn weduwe Rachel Hazes een samenwerking aanging met een supermarkt om een kledinglijn van de zanger te lanceren. Je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen, en anders heb je de rel eromheen wel voorbij zien komen. Op deze dag in 1951 werd André Hazes geboren in de Amsterdamse volkswijk De Pijp. Hij groeide daar op met zijn ouders, zijn 4 broers en een zus. En op de Albert Cuypmarkt, de straat achter de straat waar hij werd geboren, werd hij als klein jongetje ontdekt. Ma piove, piove, sul nostro amor. Ja, hier was ik ontdekt op de Albert Cuypmarkt. Ik was 8 jaar en het was op een kissie. Johnny Kraken kwam langs en nou, je mocht meteen bij me in de eerste weekend zo staan. Dus in een tijdje niks gebeurd, maar nou, ik ben toch teruggekomen. Ja, toch? Op de Albert Cuypmarkt. Ja, André's privéleven ging gepaard met de nodige ups en downs. En zijn turbulente liefdesleven leverde hem veel inspiratie op voor zijn muziek. Het levenslied paste goed bij hem. En mocht je nu denken, waar heeft ze het over, Hover? Al kan ik me dat niet voorstellen bij André Hazes. We hebben een paar van zijn populairste nummers voor je op een rij gezet. Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Laat me gaan voordat ik nu verander. Een beetje verliefd. Een beetje verliefd. Ik dacht een beetje verliefd. En muzikaal ging het André Hazes voor de wind. Maar zijn gezondheid liet hem steeds vaker in de steek. En op 23 september 2004 kwam het nieuws naar buiten dat Hazes was overleden. In het NOS-journaal van die dag vertelde Sascha de Boer het volgende. Dames en heren, goedenavond. Hij zong over leed, over eenzaamheid, verlies. Eigentijdse liedjes in de aloude traditie van de Smart Lab, recht uit het hart. Maar dat hart liet hem vanochtend in de steek. André Hazes, hij overleed om 9:30 vanmorgen aan een hartstilstand in een ziekenhuis in Woerden. Was er gisteravond opgenomen met hoge koorts en benauwdheid. Volkszanger werd hij vaak genoemd. Een monument van het Nederlandse levenslied. Maar volgens vrienden was hij vooral een rock'n'roller. Veel drinken, hard werken, veel optreden, stadions vol en een persoonlijk leven met veel drama. En dat leverde hem stof voor zijn liedjes op. Maar gezond is zo'n bestaan niet. Hij is 53 jaar geworden. En ook na zijn overlijden blijft de muziek van de zanger onverminderd populair. Nu 17 jaar na zijn dood worden de platen nog steeds gedraaid en verkocht. En muziekjournalist Johan van Sloten praat hierover in het oog, met het oog op morgen. De meeste artiesten in Nederland die of stoppen met de carrière of komen te overlijden, die zijn vrij snel al vergeten. En dat komt omdat hun muziek vaak heel snel verouderd is. Verouderd, ja. Neem iemand als Willy Alberti bijvoorbeeld. Die is in 1985 overleden. Is echt van een andere generatie. Maar al vrij snel na zijn dood zong niemand zijn liedjes meer. En bij Hazes is het juist andersom. Want hij heeft meer platen verkocht

André Hazes met Geef mij je angst, hoor je hier bij Gaan. Goedemorgen. We zijn bezig met de stelling: de muziek van André Hazes wordt overschat. En dit omdat hij vandaag 70 jaar zou zijn geworden. Zijn muziek leeft nog, in tegenstelling tot de muziek van vele andere volkszangers die zijn overleden. En de vraag is nou eigenlijk, ja, klopt het? Of is het logisch dat zijn muziek nog leeft? Geniet je ervan? Of zeg je nou, we overschatten het met z'n allen. Stop nou eens een keer met André Hazes overal. Ik praat er dus graag met je over door. En bel vooral via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Judith heeft gebeld. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, de muziek van André Hazes wordt overschat. Wat vind je daarvan? Nou, je had het zelf al een beetje over die verschillende generaties. Ik ben zelf ook wat jonger, dus ik heb niet echt die tijd meegemaakt dat hij ook aan het optreden was en zo. Mm-hmm. Maar ik ken wel alle muziek. En ik vind het toch wel een beetje Nederlandse erfgoed bijna, om te zeggen. En ik woon nu sinds kort ook in Amsterdam. Mm-hmm. En daar leeft het wel heel erg nog, hoor. Ja, want daar heb je ook nog het standbeeld van André Hazes op de Albert Cuyp, ja. Nota bene, waar die is ontdekt. Klopt, ja. En ja, ik was gisteren tv aan het kijken en de een na het andere programma over André weer op televisie. En ik twijfel dan soms een beetje of dat ligt aan zijn weduwe natuurlijk, Rachel of Rachel. Ik weet niet goed hoe ik haar naam uitspreek, maar zij houdt het ook wel levend, hoor. Zij houdt het zeker levend, inderdaad. Ze heeft recentelijk weer zo'n lijn uitgebracht, hè, van Hazes en zijn... Met een supermarkt, een gele supermarkt. Ik denk dat het een combinatie is van de familie die zijn naam gewoon blijft noemen en dingen uit blijft brengen. De concerten natuurlijk, met alle bekende artiesten die zijn nummers zingen. Maar ook de muziek zelf. Ja, ja. Dat is qua tekst ook gewoon heel goed natuurlijk. Maar jij zegt, ik ken al zijn nummers zelf. Hoe oud ben jij? Niet alle nummers, hoor. bijna 30. Heb jij dat zelf ontdekt of is het iets wat je van je ouders meekrijgt? Zeker niet van mijn ouders. Ik denk dat ik dat dan in de kroeg heb ontdekt of zo. Of bloed, zweet en tranen hoor je natuurlijk ook wel vaak. Ja, iedereen zingt dat gewoon letterlijk mee. En als we teruggaan naar de stelling, de muziek van André Hazes wordt overschat. Wat vind jij daar dan van? Ja, de stelling is wel heel kritisch. Ik denk zeker niet dat het overschat wordt. Maar ik denk meer dat andere artiesten van vroeger onderschat worden ook. En als die dan overleden zijn, ja, dan is er misschien niemand die die muziek ook levende houdt, waardoor dat een beetje verdwijnt. En André Hazes wordt heel vaak gedraaid. En het is ook best wel een beetje feestmuziek. En het is echt het levenslied. Dus er zit ook heel veel gevoel van hem bij. Ja. Ja, dus ik snap wel dat mensen dat nog steeds draaien en daar ook herinneringen aan hebben. En denk je dat het ook een rol erin speelt dat hij twee kinderen heeft die een soortgelijk pad zijn gaan bewandelen? André Hazes en Roxanne Hazes zijn allebei ook zanger en zangeres geworden. Ja. Dus je kan niet om de naam Hazes heen anno 2021. Zeker niet. En vooral bij de boulevard en op tv ook niet. Ik weet niet of ze de naam Hazes echt eer aandoen. Omdat hij natuurlijk een legendarische zanger was. Mm-hmm. En of ze ook dat punt kunnen bereiken in hun zangcarrière, dat weet ik niet. Maar ja, het helpt wel dat zij die achternaam dragen en dat nu ook veel in de media komt. Maar ze zullen denk ik altijd wel de kinderen van blijven. Ja, en wat is je lievelingsnummer? Ik vind Waarom heel mooi. Oké, ga ik straks voor je draaien. Super, dankjewel. Dank voor je belletje en geniet van je dag nog. Dankjewel. We zijn bezig met de stelling: de muziek van André Hazes wordt overschat. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Even kijken hoor. Merel die heeft geappt en die zegt: ik vind het prachtige en tijdloze muziek van André. Ik denk dat ik wekelijks luister naar zijn platen en zijn muziek wordt zeker niet overschat. En Jeroen die zegt: ik ben eerlijk gezegd een beetje Hazesmoe. De muziek is goed, maar niet veel beter dan andere Nederlandse artiesten. Het is de familie die Hazes levens houdt. En Ger die zegt: vroeger was ik fan en dat ben ik nog steeds. Dat gaat niet over. Daar ben ik niet de enige in. Dus zijn muziek blijft voorlopig nog vaak beluisterd. En Robbie die zegt: André was de beste blueszangers en zijn teksten zijn zelf geschreven en geniaal. Dank voor jullie appje. En Robbie die zegt: Roxanne is zijn dochter. Dat klopt. Roxanne Hazes en André Hazes zijn de dochters van André Hazes. En daar had ik het net over. En toen vroeg ik aan Judith, die belde: Vind jij dat hij in leven wordt gehouden door zijn kids? En dat vond ze onder andere, dat dat meehielp. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Hè? Dus je kan meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje. Henk die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, met Henk hier. Goedemorgen. Hallo. Ja, ik ben al Hazes-fan van jaren terug. Mijn leeftijd is een jonge leeftijd van 62. En ik heb al zijn concerten in de tijd gevolgd. In de Ahoy, in de Arena. In zijn begeleidingsband speelde mijn buurjongen accordeon. Mm-hmm. En zodoende gingen wij nog regelmatig naar de optredens. Het was altijd een hele happening. Ik vind zeker dat zijn muziek niet overschat wordt. Ik vind zelfs dat hij soms nog onderschat wordt. En kijk, het is gewoon een legendarische figuur met muziek die je echt in je hart raakt. En sommige mensen putten ook kracht uit zijn muziek. Ik heb in maart mijn beste kameraad verloren, waar ik altijd mee naar de concerten ging. En ons favoriete nummer was De Vlieger. Dat is natuurlijk een fantastisch nummer wat hij gemaakt heeft. Mm-hmm. En het zeggen van ja, zijn kinderen houden hun leven. Kijk, de naam blijft natuurlijk wel doorklinken. En er is nou een hoop kritiek op die spullen die Rachel. Ik ben ook geen fan van Rachel, dat mag je rust weten. Maar die daar nou weer, weer geld van maakt. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, Elvis Presley. De meeste mensen, en zelfs jongelui, kennen Elvis Presley. Maar alleen maar van muziek die nog gedraaid wordt. Dat is ook een legendaar figuur. En eigenlijk is André Hazes de Nederlandse Elvis Presley. Zo moet je het zien. Ja, en je zei net, je vriend die is overleden helaas. En jij haalde heel veel, jullie luisterden samen veel naar André Hazes. Ja, als wij ergens in de kroeg kwamen zo, vroegen altijd de muziek aan van André Hazes. Wij gingen ook één keer per jaar altijd nog naar Amsterdam. Mm-hmm. Ik kom uit Brabant en Amsterdam is een mooie stad. Wij gingen altijd naar Albert Cuyp, even naar zijn beeld. Nou, om de hoek had je de straat precies heet, weet niet, maar had je Eddie's Bar. Ja. Daar kwam André Hazes vroeger ook heel veel. Gingen we een pilsje drinken en naar de muziek luisteren. En dat is echt, het is ook een stukje gevoel. En het mooiste nummer, wat ik zelf persoonlijk het mooiste vind, is dat ene moment. Dat wordt heel weinig gedraaid, want het is een van zijn prachtigste nummers die hij gemaakt heeft. Oké. En is het nog steeds dat jij, als jij nu naar de kroeg gaat, dat je nog steeds Hazes aanvraagt? Ik kon het laatst niet voor, wat zei je? Nou, vraag je nog steeds Hazes aan in de kroeg? Ja, nog steeds, ja. En op de begraaf van mijn kameraad is het nummer dat ene moment ook gedraaid. En je put daar toch een bepaalde kracht uit. Het is heel raar. Het is ook een gevoel, hè. Ik kan ook begrijpen dat mensen er niks aan vinden. Maar voor mij, zijn zoon die zingt ook. En ik ben geen fan van zijn zoon. Ja. Maar bepaalde nummers die zijn zoon van zijn vader zingt, vind ik wel leuk en soms ook met gevoel gebracht. Ja, wat ik je eigenlijk wil vragen, want jij klinkt als een echte Hazes-fan en ook een Hazes-kenner. En dan heb je zijn muziek zo hoog zitten en je vergelijkt hem zelfs met Elvis Presley. Wat vind je er dan van dat hij nu onder andere levend wordt gehouden door merchandise? Ik heb er geen probleem mee. Kijk, als die merchandise verkocht wordt, dat betekent dat er mensen zijn die Hazes leuk vinden. Want ik ga niet met, stel dat er een shirt uitkomt van Mark Rutte, en ik ben er geen fan van, ga ik de shirt niet kopen. Dus dan zal die shirt zullen blijven liggen. Dat zal waarschijnlijk ook. Ja. Maar als je ziet, ik weet zeker, vandaag, ik kan er zelf niet naartoe, maar ik heb heel veel spullen van Hazes. Maar ik had best graag zo'n trainingspak willen kopen. Ik weet zeker dat als ik om 9 uur naar de Lidl ga, dat er niks meer te krijgen is. En waarom? Het is niet alleen om te hebben, dat is wel de echte mensen die wat om Hazes geven. Er zijn ook een hele hoop fans die zeggen, ja, dat hoeft van mij niet en ze slaat dan weer munt uit. Kijk, zij zal toch zeker een centje van opstrijken. Hetzelfde, die laatste documentaire natuurlijk gemaakt. Zaten we wel leuke stukken in van filmpjes van privé die je nooit gezien had. Ja. We hebben wel zoveel duizenden mensen gekeken. Doen die dat uit nieuwsgierigheid of hebben die ook wat met Hazes? Nou ja, dat is inderdaad wat je zegt. Je zegt de documentaire, hè, die is overigens niet helemaal in samenspraak met Roxanne Hazes gemaakt. Die was achteraf niet te spreken over de fragmenten die van haar werden gebruikt, moet gezegd. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij is zo'n gigantische artiest, hè, en hij is zo groot. Waarom wordt hij na zijn dood gedegradeerd tot een supermarktproduct eigenlijk? Ja, kijk, je moet één ding niet vergeten. In de wereld draait alles om centen natuurlijk. En dit is ook een stukje geld wat eruit getrokken wordt. Daar ben ik het ook mee eens, hoor. Mm-hmm. Dat kun je ook niet ontkennen. Maar hij wordt daar niet alleen groot mee gehouden. De mensen die echt zijn om zijn muziek geven. Ook, je hoorde dat andere meisje net van 30 jaar. Het is ook, hij heeft een leuke feestnummer, maar hij heeft heel veel nummers met gevoel. Hij heeft nog meer nummers met gevoel dan feestnummers. Ja. En die muziek die brengt wat bij de mensen. Ja, ik zit hier te vertellen dat ik ook geloven kon, maar dat is gewoon zo. Je moet dat voelen of je hebt het helemaal niet. Ja, je bent een Haas-fan of niet, eigenlijk, zeg jij? Ja. Oké. Dan word je niet alleen doordat de supermarkt een t-shirt uitbrengt, hoor. Dat komt wel een stukje meer bij kijken. Maar je moet zeker en vast is als je tijd hebt, of ik weet niet of je het kunt draaien, maar als je tijd hebt, het nummer Dat Ene Moment draaien. Dat is een prachtig nummer van hem. De meeste mensen kennen het nog eens. Dat Ene Moment. Ja. Ik heb ook Waarom beloofd aan iemand, maar als ik hier nog aan toekom, dan ga ik Dat Ene Moment voor je draaien, Henk. Beloofd. Dat is wel fantastisch. Zijn. Yes, fantastisch. Dankjewel voor je tijd. En ik wens je een fijne dag. Ja, en succes met het programma. Dankjewel, gaat goed komen. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling De muziek van André Hazes wordt overschat. Jij kan erover meepraten. Dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En als je denkt, waarom hebben ze het nou over André Hazes? Hazes zou vandaag 70 jaar geworden zijn. En hij leeft dus al. Hij leeft nog steeds na zijn dood. Hij is in 2014 overleden, maar nog steeds wordt Hazes veelvuldig gedraaid. En dus in leven gehouden, onder andere zijn vrouw. Maar is dat terecht? Nou, Henk, de Hazes-fan, die vergeleek hem net met Elvis Presley. En die vindt het dus hartstikke terecht dat Hazes nog in leven wordt gehouden. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Bel vooral naar 0800-1121 of stuur een appje via de Radio 1-app. En dat hebben meer mensen gedaan, zoals Dick Westerveld. Die zegt ieder zijn ding, maar hij wordt wel commercieel uitgemolken, André Hazes. Robert die zegt André was de beste blueszanger en zijn teksten zijn zelf geschreven en geniaal. Richard zegt, goedemorgen Raunak. De muziek van André Hazes is legendarisch, kippenvel en een tranentrekker. En het lampje zegt, hoi. André Hazes moet eens minder worden. Er zijn genoeg overleven goede zangers die goed waren. Neem bijvoorbeeld Herman Brood of Koos Alberts. André Hazes is voorbij. Het was zijn leven bewerkt met het Rijnwoordenboek. Nou, die is niet heel positief over André Hazes. En Gerdy zegt, vroeger was ik al fan en dat ben ik nog steeds. Dat gaat niet over. En daar ben ik niet de enige in. Dus zijn muziek blijft voorlopig nog vaak beluisterd. Ik ben benieuwd wat jij vindt. 0800-1121 of stuur even een appje. Maar eerst gaan we naar het journaal. NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Canadese provincie British Columbia zijn sinds de uitbraak van de extreme hittegolf afgelopen vrijdag meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het gaat voornamelijk om mensen op leeftijd. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers omdat de hitte de komende dagen aanhoudt. Het zuidwesten en midden van Canada en het westen van de Verenigde Staten worden geteisterd door extreme hitte. Gisteren werd in British Columbia opnieuw een weerrecord gebroken toen de temperatuur opliep tot 49,5 graad. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet, met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen, zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. Noodweer heeft in het zuiden van Limburg gisteravond tot wateroverlast geleid. Door zware buien stonden straten blank, raakten riolen overbelast en kwamen straatstenen en putdeksels omhoog. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. 40 mensen werden daaruit voorzorg geëvacueerd. Aan het eind van de avond mochten ze weer naar huis. Ethiopische rebellen van het TPLF noemen de eenzijdige staakt het vuren die de regering maandag afkondigde een zieke grap. De wapenstilstand moet ervoor zorgen dat hulporganisaties toegang tot de deelstaat Tigray krijgen, waar al 8 maanden wordt gevochten. Volgens de rebellen weigert de regering juist humanitaire hulp in het gebied. Ondertussen breiden de rebellen hun macht in het noorden van Ethiopië steeds meer uit. Het weer verspreidt over het land valt er een bui. Het is een graad of 14. Overdag is het bewolkt en vallen er opnieuw meerdere buien. Met een graad of 16 is het dan vrij koel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadaani. Goedemorgen. Het is vandaag 30 juni en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121. Of stuur even een appje via de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over contant geld. Wanneer gebruik je dat nog? Maar eerst nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Het is vandaag 30 jaar geleden dat de apartheid officieel werd afgeschaft in Zuid-Afrika. En het kabinet besluit of zij het advies overneemt van de Gezondheidsraad. Die vindt dat alle kinderen vanaf 12 jaar de kans moeten krijgen om zich in te laten enten tegen corona. En D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben nogal onderhandeld met de makers over de inhoud van de veelbesproken documentaire over Sigrid Kaag. Na het zien van een eerste voorvertoning van het VPRO-portret over de D66-leider kwamen de partij en het ministerie met verbeterpunten. Onder andere een fragment waar Kaag geen gordel draagt stond ter discussie. Daar gaan we vandaag sowieso meer over horen. En straks gaan we het hebben over geld. Maar we gaan eerst nog even door over met de stelling: de muziek van André Hazes wordt overschat. En de reden dat we het hierover hebben is omdat André Hazes vandaag 70 jaar zou zijn geworden. Hij is helaas al een tijdje niet meer onder ons. In 2014 is hij overleden. Maar hij leeft nog eigenlijk. Zijn muziek leeft nog, zijn hoofd leeft nog overal. En recentelijk is er ook nog een lijn uitgebracht door Rachel Hazes in samenwerking met een supermarkt. Ja, en de vraag is eigenlijk van ja, is het terecht dat André Hazes nog overal is? Of wordt hij overschat? Of worden andere volkszangers wellicht onderschat? Bel vooral naar 0800-1121, zoals Theo heeft gedaan. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Vertel. Eigenlijk fan vanaf het eerste minuut, denk ik. Mm-hmm. Ik was 14 ongeveer. En toen was hij eigenlijk net rising star op dat moment. Ja. En toen kwam hij in Halster in de Kannenbuis. Nou, vanaf dat moment ben ik gewoon super fan van die man. En waarom dan? Zeg je? Waarom? Ja. Ja, op dat moment was ik eigenlijk te jong en onervaren in de liefde en alles. Ja. Maar de teksten die raakten me wel. En als ik dan kijk in het verloop van mijn eigen leven. Dan past dat gewoon zo goed bij elkaar. Met vallen en opstaan, het levenslied, spreek je dan ook aan als er dingen met jou ook gebeuren. Ja. Lievelingslied voor mij was altijd De Vlieger. Die zong ik ook altijd in volle borst mee. 7 jaar geleden is mijn moeder overleden. Mm-hmm. Ja. Nou kan ik het niet meer zo hard meezingen trouwens. Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Ja. Dus het is ook wel iemand die met jou in alle levensfases mee is gegaan. Ja, zeker weten. In mijn verliefdheidsperiode, vaste verkering, scheidingen bij mij in de familie. Waarbij ik zelf bij mijn zwager werkte bijvoorbeeld. Maar ja, die ging scheiden van mijn zus. En dan zaten we soms zaten we te janken in de auto op liedjes van Hazes. Ja. Omdat het daarover ging. Zelf ook gescheiden, maar gelukkig weer opnieuw getrouwd met dezelfde vrouw. Dus dat is gelukkig. Oh kijk, dat is een happy end. Ja, absoluut. Ja, en al die dingen is die gewoon altijd... als ik Hazes hoor, dan gaat de volumeknop omhoog. En dan zing ik mee met alle liedjes. Kleine jongen, een beetje verliefd. Ook zijn Italiaans gebeuren. Vond ik best wel leuk om wat verandering. Holland zingt Hazes, ben ik vast bezoeker. Maar ook Hazes Junior ga ik regelmatig naartoe als ik taart kan scoren. Ja, het is gewoon een deel van je leven. Ja, en dan, jij praat heel gepassioneerd over Hazes, vooral over zijn muziek, hè? Wat vind je er dan van dat hij nu in leven wordt gehouden, niet alleen door zijn muziek, maar ook op andere manieren? Ja, oké. Dat little gebeuren, ja, oké. Luister, er zijn mensen die zijn slim en die weten dat ze hier geld aan kunnen verdienen. Dus ja, waarom niet, zou ik zeggen. Ik denk ook niet dat daarmee zijn muziek afgedaan wordt. Want Hazes is zo ingeburgerd en zit zo diep in mensen. Ja. Ja, de echte fans, ja, die hebben daar niet zo'n mening over, denk ik. Die zeggen, oké, dat is commercieel, prima. Ik vind de muziek mooi, ik vind de teksten mooi. En nogmaals, ja, als je dingen meemaakt in je leven, ja, dan is dat natuurlijk een 1-1 streep. Ja, maar wat je ook kan stellen... jij zegt al aan het begin van ons gesprek... jij bent fan van Hazes vanaf het eerste uur. Dus je bent er echt mee opgegroeid. Je belde aan het begin ook een jonger iemand. Judith, die was bijna 30. En die heeft er echt in de loop van haar leven ontdekt. André Hazes is overleden in 2004. Ik zei het net 2014 trouwens, maar het is 2004. En die, je zou ook denken van... nou ja, misschien hij moet tussentijds ook wel nieuwe fans werven. En dat kun je doen met door zijn muziek, hè, waar jij ook gepassioneerd over spreekt. Maar op het moment dat jij zo'n volkszanger hebt, van zo'n een grote in een supermarkt zit liggen, dan ga je er wellicht anders over denken. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk zelf dat bij de jongere generatie... Ik ben zelf 56, dus zo oud ben ik ook nog niet, maar... Dat eigenlijk niet zo'n rol speelt. Als ik kijk, als ik naar de optredens ga van Holland Zingt Hazes bijvoorbeeld. Ja. Wat diversiteit aan mensen daar is, van jeugd tot 80 jaar. Dat is zo mooi om te zien. Echt gewoon. Dan... Oh, daar was je. Bent. Oh, je bent er nog. Ja. Het raakt je gewoon. Jij wordt emotioneel van het feit dat er eigenlijk ook best wel een jonge fans zijn voor Hazes. Ja hoor, ja. Dat vind ik absoluut mooi. Bij jongens ook. Ik heb een zoon van 29 en een zoon van 26. Mm-hmm. En die zingen ook met volle borst, zingen die mee dus. En als we teruggaan naar de stelling, ik weet het antwoord al, maar ik ga het toch nog even vragen. De muziek van André Hazes wordt overschat. Wat is jouw reactie daarop dan? Bullshit. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje. Oké. Yes, fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... de muziek van André Hazes wordt overschat. Hij zou vandaag 70 zijn geworden, maar dat mocht niet gebeuren... want hij overleed in 2004. Toch kent iedereen André Hazes wel. Dat is, het leeft eigenlijk nog. De meeste mensen kennen ook nog zijn muziek. Maar is dat terecht? Of is hij een overschat iemand nog altijd? Bel vooral naar 0800-1121 of stuur me even een appje. Rinus, wat vind jij? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je hoort heel vaak het woord gevoel vallen in de gesprekken die jij hebt met de fans van André Hazes. Ja. Maar dat is vooral waar het om gaat. Ik denk ook niet dat de muziek levend gehouden kan worden door een badjas of een trainingspak. Dat doet de muziek zelf. Mm-hmm. Zijn muziek is gewoon echt uit het leven gegrepen. En iedereen komt wel eens in de situatie dat hij een liedje van André Hazes hoort en denkt, hé, dat komt wel heel erg dicht bij mij. Ja. En dat is eigenlijk het mooie van zijn muziek. Hij was natuurlijk een ruwe bolster met een blanke pit. Hè? Ik bedoel, hij heeft een heel apart leven geleid met verschillende vrouwen, kinderen bij verschillende vrouwen. Ook dat trekt altijd aandacht. Dus hij, wat dat betreft doet de jonge André Hazes, die probeert zijn vader te kopiëren. Hè? Ik ben ook helemaal geen fan van de jonge André Hazes. Die teren, heel die familie Hazes, die teert op het succes van André. En ja, het is gewoon geweldige muziek en daar hoeft niemand moeite voor te doen om die levend te houden. Dat is, en ik vond de vergelijking met Elvis wel mooi. Kijk, Elvis is natuurlijk een wereldartiest. En André Hazes is een wereldartiest in Nederland. Zeker. En ik denk ook dat dat echt zo is. En het maakt verder niet zoveel uit wat die familie Hazes doet. Want die hoeft die muziek niet in leven te houden, want dat doet echt die muziek zelf. Als je zo'n liedje hoort, word je altijd een keer door geraakt. En ik vond van de beller net voor het nieuws, die zei van het ene moment, nou ja, dat vind ik ook, dat is echt een geweldig lied, maar zo heeft hij er nog wel 40. Ik ben vlak voor die dood ging, ik denk anderhalf jaar of zo voor die dood ging, ben ik naar een concert geweest in de Amsterdam Arena. Ja? En had ik twee kaartjes voor. En er was niemand die met mij meedeelde. Dus ik had een kaartje over en dat heb ik dus niet gebruikt. En mijn kinderen, die zijn 30 en 33 nou, die hebben dat tot de dag van vandaag nog steeds spijt van. Want eigenlijk is André Hazes na zijn dood nog veel groter geworden dan dat hij al was. Ja, en vind je en dat... Ik denk dat hij... Ja, ja ik denk dat het niet zo belangrijk is wat die familie doet. Natuurlijk, die willen wat geld uitslaan. En ik kan me er wel eens aan ergeren. Ik vind André Hazes een verschrikkelijk kind. Ik bedoel, in het begin kon hij helemaal niet zingen. Nou, ze hebben hem een beetje bijgespijkerd. Maar die jongen die probeert alleen maar zijn vader te kopiëren door gekke dingen uit. Kijk, André Hazes, die was zo. Die is van jongs af aan is die zo geweest. En daar kun je het mee eens zijn of niet, maar... Die jonge André Hazes probeert het te kopiëren. En natuurlijk, alles draait om het geld. Ja, ja dat kan ik wel begrijpen. Maar zijn liedjes zijn... Kijk, Henny Thijssen, een zangliedjeschrijver uit Enschede... die heeft heel veel liedjes geschreven van André Hazes. Ja, ik heb daar ook heel veel muziek van beluisterd van hem. Ja, dan, dat begrijp ik wel. André Hazes heeft het ooit tegen hem gezegd... waarom ga jij zelf niet zingen? Nou, dat doet hij wel. En hij heeft dus meegedaan aan een of andere show op televisie. Maar wel geweldige liedjes met hele mooie teksten. En die teksten van André Hazes, die gaan nooit verloren. En ik denk dat hij over 30 jaar... Want mijn zoon draait ook volop muziek van André Hazes. En die is 33, die heeft hem niet eens gekend. Ik ben 63, ik heb hem helemaal op zien komen. Ik zie hem nog zingen, Eenzame Kerst. En daar is het allemaal mee begonnen eigenlijk. En ja, het is gewoon, de liedjes die pakken je altijd. En het maakt niet uit wie je bent of waar je bent. Ik weet ook nog precies waar ik was toen hij doodging. En dan weet ik bijvoorbeeld ook van Elvis. Ik kan me verder geen enkele artiest of iemand, zeg maar, buiten de familieleden, herinneren waar ik was toen iemand doodging die op televisie komt. Of dat weet ik van Hazes nog en dat weet ik van Elvis ook nog. Nou ja, dan, en de vergelijking is misschien voor sommige mensen heel raar. Maar ik kan het heel goed begrijpen dat mensen dat doen. Ja, en je zei aan het begin van ons gesprek, en dat vond ik wel een mooie zin die je zei. Ik denk niet dat André Hazes in leven wordt gehouden door een badjas of een trainingspak. Maar echt door zijn muziek. Nee. Dus dat is een mooie afsluiter. Dankjewel voor je belletje. Oké. Yes, een fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling, de muziek van André Hazes wordt overschat. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. De meningen zijn verdeeld. Arno die belt, die appt en die zegt... Ik hoor telkens dat hij zijn eigen teksten schreef of samen met iemand. Ik zeg, hij maakte vrijwel alleen maar covers. Dat is mijn tegengeluid. Best wel een paar leuke nummers, maar ik ben er niet dol op. Ieder zijn smaak. En Rini de Witte zegt, ik had een hekel aan het lied Het is tijd, de hoogste tijd. Want dat was het lied van de sluitingstijd van het Vosje, onze lievelingskroeg. En Christian Mansveld zegt, André Hazes is en was een topperformer. En daardoor niet overschat, maar hij is wel altijd het product geweest van zijn managers. Bijna geen enkel liedje was echt van hem. De Vlieger bijvoorbeeld was een gedichtje uit de jaren 30. Door de documentaire met het woordenboek is het een verkeerde beeld ontstaan. Hij en zijn imago zijn dus altijd gemaakt door mensen die geld eraan wilden verdienen. In die zin is dus niks veranderd nu met de actie van de supermarkt. Fijne dag, Chris. Dankjewel voor je appje. En Marjolein zegt met alle respect voor André en Rachel, maar sorry, ik vind het totaal niets. De studenten hebben André omarmd omdat hij een lachwekkende dronken show geeft. Ook ik heb hem meerdere keren dronken niet uit zijn woorden zien komen op een snabbel. Laat staan om een relatie met een 15-jarige aan te gaan. Ja, dat is de voor- en nadelen van Rom. Alles wordt erbij gehaald natuurlijk. Je privéleven, wat je goed doet en wat je fout doet, wordt uitvergroot. We gaan hiermee stoppen, denk ik. Dit was het onderwerp over André Hazes. En straks gaan we door over cashgeld. Maar eerst de Spice Girls. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. She got G like MC, you liked it on a easy V, doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine, it's all around. Slam your body down and wine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, ja, je hoorde de Spice Girls hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. We hebben het gehad over André Hazes net. En we gaan nu door naar het volgende onderwerp. Contant geld. Ja, want we betalen meer en meer zonder echt geld in handen te hebben. Via je telefoon, internetbankieren, een tikkie of zelfs via je horloge. Je kan bijna met alles betalen. Maar misschien in de toekomst steeds minder met cashgeld. De tijden veranderen namelijk en de meeste bankfilialen zijn verdwenen en er zijn steeds minder pinautomaten. En nu gaat het dus een stapje verder. Je moet voortaan gaan betalen als je te veel geld pint. ABN AMRO rekent namelijk binnenkort namelijk kosten voor het pinnen bij een geldautomaat. Wanneer een klant meer dan 12.000 euro per jaar opneemt, rekent de bank straks 5 euro plus 0,5% per transactie over het opgenomen bedrag. Volgens Trouw voert Rabobank ook in september pinkosten in en doet ING dat nu al. Zo mag een student 12 keer gratis geld opnemen en daarna kost het 80 cent per transactie. Dat klinkt prijzig, zo ook vindt het Nibud. Directeur-bestuurder Arjan Vliegenhart legt uit bij RTL Nieuws waarom dit een slecht plan is. Er zijn groepen voor wie contant geld echt de manier is waarop ze hun huishoudboekje voeren. En die worden op kosten gejaagd. En dan kun je denken aan ouderen die digitaal wat minder vaardig zijn. Of mensen die leefgeld krijgen en het elke week met contant geld moeten doen. Of mensen voor wie contant geld de beste manier is om ervoor te zorgen dat ze niet in de schulden komen. En daarom trekken wij nu aan de bel en zeggen we, let op. Er zijn groepen die hierdoor in de knel komen. En je moet daar een oplossing voor bedenken, want anders gaat dit proces mis. Ja, we betalen steeds meer met de pinpas, maar daar zitten natuurlijk ook nadelen aan. Je geeft bijvoorbeeld makkelijker geld uit, omdat je het uitgeven minder sterk beleeft. En als je pas wordt gestolen, is het makkelijker voor iemand om contactloos dingen af te rekenen met jouw pas en dus met jouw geld. Doordat we meer betalen met de pas, denken we dat contant geld nooit meer wordt gebruikt. Maar niets is minder waar. Het is nog steeds belangrijk dat contant geld blijft bestaan. Directeur betalingsverkeer van de Nederlandse bank Koen Voormeulen ligt dit toe in het radioprogramma Jan Willem staat op. Nou, kijk, een van de dingen waar je toch... De fout die vaak gemaakt wordt is dat mensen denken dat zoals ze zelf betalen, dat de rest van Nederland ook zo betaalt. Dat is niet zo, want je zegt nu net zelf, hè, jij betaalt nooit meer met cash. Maar nog steeds wordt ongeveer 30% van alle betalingen in winkels wordt met cash gedaan. Dus er zijn nog steeds een heleboel mensen die dat gewoon wel doen. En hoe lang dat blijft, wie het weet mag het zeggen. Ik denk dat het de komende pakweg 10 jaar zeker nog blijft. En wat de verre toekomst brengt, ja, dat weet ik ook niet. Voorlopig is cash nog een belangrijk middel om mee te betalen. En het is ook heel belangrijk om het te hebben als het pinverkeer het niet doet. Hè? Dat is toch wel heel vervelend. Ja, er is nog een andere reden waarom contant geld zo belangrijk is. Het is het enige geld dat echt van jou is. Voor onze banktegoeden zijn we afhankelijk van de commerciële banken. En econoom en onderzoeksjournalist Thomas Bolle legt dit uit in de aflevering van Kassa. Die zijn eigenlijk niet van jou, want dat geld heb jij uitgeleend, terwijl je dat niet zo beseft, aan de bank. En als er iets met die bank gebeurt, dan gebeurt er ook iets met jouw geld. En dan is het niet... Dan wordt pas duidelijk dat het eigenlijk niet van jou is. Want in het hoofd van veel mensen is het hetzelfde. Is het gewoon, dat is mijn geld en dat heb ik nu bij de bank staan en die bewaakt dat alleen voor mij. Maar dat is dus niet de realiteit. Want die bank die gebruikt dat geld van jou om zelf weer andere dingen te doen. Contant geld is zo belangrijk omdat wat er ook met een commerciële bank gebeurt. Het contante geld wat jij in je hand hebt, dat is van jou. Ja, nu ben ik heel benieuwd hoe jij hierover denkt. En of jij nog contant geld gebruikt überhaupt. Want je kan bijna overal pinnen. En ik zeg bijna omdat er op sommige plekken gewoon echt nog niet een pinautomaat staat. Maar waarom zou je dan toch kiezen om contant te betalen? En is het niet een beetje ouderwets geworden cashgeld? Of vind je dat onzin en betaal jij vaak met contant geld om bijvoorbeeld het overzicht te bewaren en je huishoudboekje in balans te houden? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende vraag. Wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat contant geld moet blijven? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een berichtje via de Radio 1 app. The hard times, we took a hard left, but we're all right. Yeah, life sure can try to put love through it, but we built this right, so nothing's ever gonna move it. When the bones are good, the rest don't matter. Yeah, the pain could peel, the glass could shatter. Let it rain. Call it dumb luck, but baby, you and I can't even mess it up, though we both try. No, it don't always go the way we planned it, but the wolves came and went, and we're still standing. When the bones are good, the rest don't matter. Yeah, the pain could peel. Shadow, let it rain. 'Cause you and I remain the same. Goedemorgen, je hoorde de Bones hier bij Radio 1. We zijn bezig met de stelling, wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat contant geld moet blijven? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app en dan kun je meepraten. Even een korte dienstmededeling, want ik kreeg net een appje door van iemand, waar is Mai? Ja, Mai is er vandaag niet. Ik wel, ik ben Raunak en ik praat graag met je over het nieuws. En de stelling is, wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat contant geld moet blijven? Dat is eigenlijk een vraag. Laura, wat vind jij? Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Allereerst heel fijn dat jullie dit ter sprake brengen, dit mm-hmm. onderwerp. Ja, ik ben heel erg afhankelijk van contant geld. Ik zal proberen heel kort uit te leggen. Ik zit in een uitkering en ik heb... helaas schulden. En daardoor moet ik elke maand goed mijn uitkering verdelen in de vaste lasten, in de schulden. En het geld wat ik dan overhoud, dat moet ik dan verdelen over alle huishoudelijke taken en kostenplaatje. En om dat digitaal te doen, digitaal te betalen in de winkel, die ook constant hun prijzen wijzigt zonder dat door te geven aan de klant, is gewoon niet te doen. Dus ik moet gewoon echt elke week... Oké, ik heb dit bedrag heb ik elke week in mijn portemonnee. Daar kan ik mijn boodschappen van doen. En daar kan ik van leven wekelijks. En dat gaat niet digitaal. Dat lukt niet. Nee, dat is lastiger, zeg jij. Ja, ja. Ik heb geprobeerd. Want ik was op een gegeven moment was ik genoodzaakt, ook vanwege de coronacrisis, dat ik mocht niet anders dan pinnen. En het was gewoon niet te doen. Ik heb het echt geprobeerd, elke dag geprobeerd op te schrijven. Oké, nou, dit kost een digitaal. Dit was een cent. Dit ik houd ook. En het lukt gewoon niet. Want je kan pas achteraf bekijken van... Oké, hoeveel heb ik uitgegeven in plaats van vooraf. Ja. En heb daarom jij... vind ik het zo belangrijk. En heb jij een budgetcoach of iemand die je hiermee helpt? Ingewikkeld. Ik heb dit al vanaf mijn 16e jaar. Dus ik ben eigenlijk mijn eigen budgetcoach. Oké, want het is niet... Want ik kan me... waarom de reden dat ik het vroeg is... Omdat misschien dat een budgetcoach of iemand, een vermogensbeheerder... dat die dan meekijkt, zeg maar. Van, hoe kun je die transitie maken naar ook op... door louter te pinnen. Door daar eigenlijk dat te leren eigenlijk. Hoe je ook door te pinnen goed om kan gaan met je geld. Of in ieder geval overzichtelijk je geld kunt... je uitgaven kunt bijhouden. Dat is het. Heel in het begin, toen had ik dat wel. Maar ik ben dat nu zelf. Mm-hmm. Omdat ik dat ook niet meer nodig heb. En een budgetcoach, die doet dat inderdaad. Alleen het probleem is, je kan pas achteraf bekijken wat je uitgeeft in de winkel. Omdat de prijzen ook regelmatig gewoon plotseling wijzigen. Zonder jou roept dat en leerde jongens, let op, dit wordt de nieuwe prijs. En dan krijg je pas achteraf op je rekening te zien... Hè? Ja. Ik geef nu meer uit dan dat ik als het ware gepland heb uit te geven. En ook een budgetcoach kan je daar niet bij helpen, want die krijgt geen contact met de filiaalmanager van ja, goh, ga vertel eventjes wat de nieuwe verprijzing is. Want ik help die en die klant met hun uitgavenbudget. Nee. Dus, en wat zou het betekenen als jij straks voor elke pintransactie moet gaan betalen ook? Dat gaat betekenen dat ik... het risico loopt dat ik toch wekelijks niet uitkom met mijn budget die ik van tevoren uitreken. Want ik heb ook autisme, dus ik ben al iemand die heel erg strak dingen goed kan uitrekenen en alles schematisch goed op papier heb. Mm-hmm. Dat ik ook in de schulden ben, is helaas erin gerold. Zonder mijn eigen toedoen daarin. Dus ik kom er wel uit. Alleen, je moet heel structureel alles op papier hebben. Dit zijn de centen die binnenkomen. Dit gaat eruit. Dit heb je wekelijks en dergelijke. En dat, omdat straks allemaal digitaal te moeten gaan doen. Ja, nee, dat lukt niet. Want je kan gewoon, ja, val ik weer in adem. Je kan niet van tevoren denken, oké, dit ga ik uitgeven. En als je geld mee de winkel in hebt, dan weet je wat je in je portemonnee hebt. En dan weet je ook, oh, hey, hier moet ik meer voor gaan betalen. Want ik hou minder over. Dus je kan daar sneller op anticiperen. En ja, digitaal lukt dat niet, want dat lukt niet in de winkel. En hoeveel geld heb jij per week voor je boodschappen? Alle boodschappen bij elkaar? Mm-hmm. Dat hangt een beetje van af. Dat is ongeveer tussen de 25 en 30 euro. Per week, ja. Ja. En pin jij dat in één keer? Dus bijvoorbeeld op een zondag of op een maandag of zo? Nee, want door mijn bank kan ik dat niet meer doen. Dat heb ik wel gedaan. Maar dat doe ik dus nu één keer in de twee maanden. Want één keer in de maand kan ook al niet meer. Dus, en dan... Maar het kan niet of het kost geld? Dat kost dus geld. Ja, dus jij mag één keer in de twee maanden gratis cashgeld opnemen. Ja. En anders moet jij daarvoor betalen. En jij hebt al een kleine portemonnee, hè, met 25 euro tot 30 per week. Dus het is eigenlijk niet te doen. Dat klopt, ja. Dus ik moet nu ook heel streng voor mezelf zijn. Één keer in de twee maanden pinnen in dusdanige bankbiljetten. Dat splitsen en echt in een kluisje doen. Zodat ik het niet in mijn gezicht heb. En dan weet ik, oké, dit gaat deze week in mijn portemonnee. Nou, alleen straks, ja, dit is al bijna niet te doen één keer in de twee weken. Dus ik zou wel ook het liefst willen dat dat gewoon weer teruggedraaid gaat worden. Dat het gewoon weer is, zonder ervoor te moeten betalen. Kijk, misschien zit ik net te bedenken. Kijk, weet je, als je hele grote bedragen wilt pinnen, dan zou ik misschien denken, oké, doe dan daar wat mee. Maar ga niet elke burger hiervoor boeten. Duidelijk. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen, Laura. Ja, hartstikke bedankt en veel succes met het programma. Dankjewel, fijne dag nog. Tot ziens. Hoi. Je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de vraag: wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat contant geld moet blijven? Praat er vooral over mee via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat vind jij? Ik vind het eigenlijk een overbodige, schandalige discussie. Oh, oké. Ja, en ik zal je vertellen waarom. Goeie binnenkomer. Kijk, overbodig is je vraag van, vind jij dat geld moet blijven? Ja, ik heb niks te vinden. Geld is een wettelijk betaalmiddel, punt. Ja, maar de wet kan veranderen. Als de regering morgen een wet in het leven roept waarin ze zeggen van luister, het contant geld kun jij niet meer gebruiken, is geen wettelijk betaalmiddel meer, vind ik het allemaal prima. Ik denk niet dat ze die wet er doorheen krijgen. Maar je kan toch wel los van de overheid een eigen mening hebben? Je kan toch wel zeggen, nou, de overheid wil dat cashgeld verdwijnt, maar ik vind dat het moet blijven? Nee, de overheid wil, ik denk dat de banken het willen. Nee, maar ik bedoel meer gewoon van los wat andere grote instellingen willen. Je kunt toch een eigen mening hebben? Ja, ik heb ook een mening, dat is wel duidelijk. Het is toch schandalig dat men geld moet van betalen om je eigen geld op te nemen van een bank. Ja. Kijk, vroeger kreeg je loonzakjes, weet je wel. Dan kon je gewoon doen en laten wat je wil. Ja. Nou, nu mijn loon krijg ik via de bank. Ik heb geen keuze, dat moet via een bank. Ik heb totaal geen andere keuze, dat moet via een bank. Nou, mm-hmm. En die bank zegt prima, hier is jouw salaris. Ik wil graag even 25 euro opnemen. Ja, dan moet je daar wel voor betalen. Pardon? Ja. Dat is toch de schandalen verloren, of niet? Nou ja, dat vraag ik aan u. Maar je zegt tegelijkertijd ook van geld is geld. Ja. Dus, maar geld is geld, dan zegt u, maar cashgeld moet wel blijven. Ja, natuurlijk. Oké, okay. dus dat... We praten over geld. Cashgeld is geld. Bankpasje is, kun je mee betalen, maar... Het gaat erom dat is mijn geld. Ik kan wel zeggen, ja goed, dat beheert de bank voor je. Niet doet daar leuke dingen. Ik zeg, prachtig, maar het is mijn geld, punt. Ja, nee, u zegt alsof het allemaal zo van... En de banken zijn gesloten, want het is allemaal te duur om dames aan de balie te hebben zitten. Of heren. Is het te duur? Ja, of heren. Maar waarschijnlijk is het te duur. Ik heb nog steeds het idee dat is omdat anders natuurlijk de bonussen van de heren directeuren er niet uitkomen. En dan zeg ik, nou weet je wat we doen? We gaan pinautomaten houden. Dan kun je geld pinnen, er is niks aan de hand. Ja, en dan zijn we allemaal tevreden. Nou prima, we zijn al een paar jaar aan het pinnen met 80% van de bankkantoren gesloten. En nu beginnen ze te zeggen, maar wacht even. Ja, we willen nu eigenlijk wel geld hebben voor het pinnen. Ja. Waar hebben we het over? Misschien ben ik het te simpel voor. Dit is schandalig voor woorden wat er gebeurt. Ja, ik vind het wel opmerkelijk wat u allemaal zegt. Want het is voor u zo vanzelfsprekend dat cashgeld in het leven blijft. Terwijl ja, als natuurlijk. Ja, precies. Maar dat is voor u dus heel vanzelfsprekend. Terwijl er zijn nu wel ontwikkelingen gaande die het contantgeld steeds meer uit de samenleving duwen. Neem bijvoorbeeld winkels waar je alleen nog met je pinpas kunt betalen. Neem bijvoorbeeld deze maatregel dat je moet gaan betalen om geld op te nemen. Dus het lijkt mij niet zo vanzelfsprekend dat cashgeld voor altijd in ons leven blijft. Ja, nee, maar luister eventjes. De overheid wil niet dat het cashgeld verdwijnt. Nu niet. De overheid zegt gewoon, luister eens, geld is een wettelijk betaalmiddel, punt. En als ik bij een winkel kom, dan kunnen ze hoge laag stellen. Maar als ik cash wil betalen, dan zullen ze dat gewoon moeten accepteren. Vooralsnog wel, ja, zeker. Dus u vindt, natuurlijk. Het moet blijven, duidelijk. Dank u wel voor uw belletje. Absoluut. Want, kijk, ik denk dat er niet meer te na zit. Ik denk dat er vele honderdduizenden mensen meer zijn die in de problemen komen. Nu met de COVID, mensen die de werk kwijtraken, die inderdaad moeten budgetteren. Weet je, oude mensen, die worden steeds ouder. De digitale gesteldheid van mensen is niet dusdanig dat ze daar, zeg maar, fluitend mee overweg kunnen. Ik vind het echt. Ik snap niet wat er in Nederland aan de hand is. Nee. Toch? Ik bedoel, ik werk keihard voor mijn geld. Maar dat geld dat wordt op de bank gestort, prima. En dan wil ik eventjes wat gaan kopen. En dan zeggen ze denk ik, maar je kunt alleen maar pinnen en dat kost geld. Ja, uw mening is duidelijk. Maar zo lust ik er nog wel een paar. Toch? Ja. Het is gewoon. Ik vind het een beetje. Tegen een criminele activiteiten aan, als je het zo bekijkt. Uw mening is duidelijk. Dank voor uw belletje, Frank. Oké, succes met je programma. Dank u wel, fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan en je kunt tot 18:00 meepraten over de vraag: wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat dat moet blijven bestaan? Je kan bellen, zoals Frank heeft gedaan, maar je mag ook een appje sturen. Arno die heeft bijvoorbeeld geappt en die zegt: het zou jammer zijn als het cashgeld verdwijnt. Zo kan je in de toekomst een zwart klusje wel vergeten als alles digitaal wordt en geregistreerd wordt. Ja, dat argument kun je ook hebben natuurlijk. En Nick die zegt: ik ben internationaal chauffeur en wij moeten altijd cash bij ons hebben voor het betalen van tolbruggen of tunnels. Groente- en fruitmarkten, maar ook voor bekeuringen, die moeten vaak contant. Vaak krijg je dan korting als je contant betaalt. En Jan Bies die zegt: hoi, al mijn klanten betalen met contant geld. Ik doe zelf 99% van mijn betalingen ook contant. Weg met die pinpas, dat kost alleen maar geld en je maakt de banken nog rijker. Groet Jan. Er was ooit een winkel trouwens, die gaf je korting als je met cash geld betaalde, omdat zij tegen de verpinnisering van de samenleving waren. Ze wilden niet dat iedereen ging pinnen, maar ze wilden vooral cash geld in leven houden. En je ziet ook nu dat mensen dat graag willen, zoals Laura die begon deze uitzending met dat zij in de schulden zit en dat zij echt cash geld nodig heeft om een volledig huishoudboekje bij te houden. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij van deze vragen vindt. Bel vooral naar 0800-1121 om hierover mee te praten. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Cashgeld moet blijven. Het is gewoon eigenlijk gewoon van de banken diefstal, eigenlijk, vind ik. Als jij je dikverdiende salaris hebt verdiend, zeg maar, en je wil geld opnemen voor bijvoorbeeld een autoreparatie of wat dan ook, of bij de groenteboer wil afrekenen. En dan moet je nog voor betalen ook. Het is gewoon een melkkoe van de bank gaan te worden inmiddels. Ja. Alle kosten van de banken eigenlijk minder wordt. Behalve de CEO, de salarissen worden nu meer beter betaald, zeg maar. Dus ik vind het wordt gewoon een beetje melkkoe. De burger moet wat meer gaan betalen, omdat de banken niet uit hun eigen zak willen betalen. Daar komt het eigenlijk meer op neer. En ik vind, zeg maar, gewoon het bewustzijn van mensen, wordt eigenlijk gewoon zo dusdanig op de proef gesteld dat je dan zelf het overzicht kwijt bent. Ja, maar jij zegt dus heel duidelijk van: ik vind het niet oké dat mensen geld moeten betalen om cash geld op te nemen, hè? Maar ja, je betaalt toch elke maand je betaalrekening? Nee, dat is duidelijk. Maar vind jij dat cashgeld überhaupt moet blijven in de samenleving? Ja, ik vind het wel. Want er zijn een aantal bedrijven die nog geen pinautomaat hebben, zeg maar, in hun zaak. En hoe wou ze dat gaan doen dan? Wou ze dan gratis pinautomaten geven aan die bedrijven? Daar geloof ik ook niks van. Nee. Want ik ga meestal naar bedrijven, autogarages toe waar je eigenlijk alleen maar contant kan betalen. Ten eerste is dat voor mij voordeliger. En ten tweede, voor die bedrijven moet je anders ook allemaal pintransacties betalen. Dus het wordt voor die bedrijven dan ook niet leuker erop. Hoe vaak gebruik je zelf eigenlijk nog contant geld? Ja, eens in de twee weken zo. Want ik ga ook één keer in de twee weken ga ik meestal ook gewoon bij aardappels halen bij de lokale boer. En mijn fruit en mijn groente ook, zeg maar. Dus in die zin, ja, die hebben soms ook niet eens een betaalautomaat. En dan is het ook gewoon een handje contantje, zeg maar. Ja. Dus jij zegt, cashgeld moet sowieso blijven en het is oneerlijk dat banken geld vragen, want je betaalt al voor je bank. Ja, vind ik wel. Als je pinpas kwijtraakt, betaal je ook weer bijna 5 euro voor een nieuw pas. Dan denk ik, ja, betaal je er ook nog eens voor om contanten van opnemen als je salaris hebt gehad om bijvoorbeeld, net zoals die eerste mevrouw, die dan niet meer kan rondkomen. Ja, dat is toch verschrikkelijk van de bank. Duidelijk. En terwijl ze heel veel bankfilialen hebben al gesloten om de kosten te snijden. Dan denk ik, ja, de redenering van de banken, ja, ik snap aan de ene kant de banken wel. Aan de andere kant denk ik, ja, het is gewoon diefstal ten opzichte van de burger. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Wouter. Ja, is goed, Ronald. En een fijne dag nog. Hey, tot dan. Dank je, hoi. Ja, Wouter zei net, als je je pinpas kwijtraakt, moet je geld betalen. Dan kun je uit ervaring vertellen dat ligt aan je bank. Maar we zijn bezig met de stelling. En wanneer gebruik jij contant geld? Of vind jij dat contant geld moet blijven? Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje en dan, wie weet, lees ik hem zo voor. Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Underdog van Alicia Keys hoorde je hier bij Radio 1. Goedemorgen, we zijn bezig met de stelling, of eigenlijk de vraag... wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat cashgeld moet blijven? Je kan erover doorpraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Even kijken, Kees die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat vind jij? Ik vind dat contant geld gewoon moet blijven. En waarom? Waarom? Ja, je hebt nog mensen die in schuldsanering zitten en die kregen gewoon contant geld. En geld, je kunt niet zomaar geld weghalen, dus contant geld. De banken die zijn al, wat die man die net voor zei, die zei ook, de banken worden hartstikke rijk voor met de pinpas. Je betaalt er ook al voor. Ik heb er zelf ook mee te maken, dus ik heb zelf ook contant geld iedere week. Dus, waarom heb jij elke week contant geld? Ja, omdat ik ook in de schuldsanering zit. En is dat dan verplicht om contant geld te hebben, of is dat beter voor het overzicht? Of allebei? Gewoon beter voor het overzicht. Wat kan je me iets meer uitleggen over hoe dat werkt dan? Ja, nou, je weet precies... je weet precies hoeveel je besteden kan aan boodschappen, aan je machine en dat soort dingen. Dan weet je precies hoeveel je aan boodschappen kan uitgeven en hoeveel je aan machine kwijt bent en zo. Dus als ik het goed begrijp, ik wil het ook een beetje voor je in, denk ik. Maar je pint aan het begin van de week of aan het eind van de week een bedrag. En dat is waar jij dan die week van moet leven. En als het op is, is het op eigenlijk. Ja. Ja. En wat zou er veranderen als cashgeld weggaat? Voor u dan persoonlijk? Dan moet je echt helemaal omschakelen. Dan moet je echt pinbonnetjes meenemen. En dan via pinbonnetjes gaan rekenen. Ja, als je niet zo goed in rekenen bent, dan krijg je dat. Ja, je hebt een rekenmachine voor, maar ja... heb je heel veel kassabonnetjes en nu heb je overzicht zelf van... oh, ik heb dit nog, oh ja, moet ik even wat... ik heb precies in wat je nog kan besteden en niet kan besteden. Dus, het wordt dus eigenlijk moeilijker op het moment dat we geen cash meer hebben, zegt u. Ja, dat vind ik wel. Duidelijk. Ja. Dank voor... En ik vind gewoon dat de banken er gaan al genoeg geld aan verdienen aan de pinpas. Ja. Sommige oudere mensen die vinden contant geld misschien ook wel makkelijker. Fijn dat je dit met ons wilde delen, Kees. Ik wens je nog een fijne dag. Cecile heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Cecile. Nou, ik heb week huisartsgeld. En daar doe ik het mee. Maar nou, ik heb een vakantiegeld gehad. En nou kan ik dus in overleg met haar wat dingen aanschaffen die eigenlijk nodig zijn. Oké, we gaan even een paar stapjes terug. U heeft huishoudgeld, klopt dat? Ja. En wat is precies huishoudgeld? Dat zijn mijn dagelijkse boodschappen. Ja? Maar als ik echt iets belangrijks nodig heb, bijvoorbeeld kleding of wat dan ook, dan mag ik het binnen van haar. En van wie is haar? Wie is haar? Budgetcoach. Oh, u heeft een budgetcoach. Oké, sorry, dat had ik even gemist. Dus u heeft een budgetcoach? Sorry dat ik het niet verteld. Maar voorheen pin ik er maar rustig op los. Dan had ik geen overzicht. Oké. En ik stond ook regelmatig zwaar in het rood. Ja. Nou sta ik nu weer in het rood. En nou kan ik eindelijk eens wat op de bank zetten om te sparen. Ja, dus het heeft eigenlijk ook, het geeft voor u meer overzicht. En u heeft meer zelf in de hand, letterlijk, wat u uitgeeft. Precies, ja. Ja. En waarom heeft u daar een budgetcoach voor nodig gehad, als ik vragen mag? Omdat ik dus voorheen altijd zwaar in het rood stond. En had het toch wel, niet dat ik echt een gat in mijn hand had. Maar ik heb zo dadelijk laag inkomen dat ook sparen heel erg moeilijk ging. En ik had dus ook een deel spaargeld. En ik gaf dus wel aan dat ik dus toch eigenlijk al wat wilde sparen voor wat als er wat kapot ging of dan ook. Ja. En nou kan ik eindelijk weer eens gaan beginnen met sparen. En elke extra meevallen, bijvoorbeeld van de belasting terugkrijgen of wat dan ook, zet ik nou op de spaarrekening. En wat zou het voor u betekenen in uw situatie? Hè? Want u zegt, nou, ik moet echt wel op mijn geld letten. Ja. Wat zou het voor u betekenen op het moment dat het cashgeld zou verdwijnen? Een grote ramp. Want dan heb ik geen overzicht meer. En is het voor u... dat doe ik helemaal niet beledigend. Maar is voor jou en jij tegen mij, hoor. Ja, sorry. Is het voor jou... is rekenen moeilijk? Is dat het ding? Ja, ik ben altijd de kunstvis met rekenen. Maar ik vind gewoon van... dan moet ik alle bonnetjes bewaren met wat ik uitgegeven heb die week. Ja. Nou, dat vind ik erg vervelend. Ja, precies. Dus het is... Ja? Het, nogmaals, grote bedragen, dat mag ik dus wel uitgeven met de pinpas. Maar ik overleg wel eens, zal ik zeker dat nodig, kan ik dat pinnen. Want alles is zo gauw mijn geld kwijt voor de dagelijkse boodschappen. Ja, het geeft dus gewoon meer overzicht. En op het moment dat cashgeld verdwijnt, wordt het ook lastiger om overzicht te bewaren. En überhaupt, boodschappen. Ja, en nou hou ik dus soms hou ik geld over die week. Nou, dat vind ik dan fijn. Dat leg ik dan even apart voor een andere week, wat ik misschien weer geld nodig heb. Ja, duidelijk. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen. Ja, succes met je programma. Je doet het geweldig, hoor, Anak. Dankjewel. Fijne dag nog. Dag. Ja, je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier nog meepraten over de vraag: wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat cashgeld moet blijven? De reden dat we dit onderwerp aansnijden is omdat banken van plan zijn, of eigenlijk al in hebben gevoerd, dat je voortaan geld moet gaan betalen voor elke keer dat je geld opneemt, cash opneemt. En dat is dat kan een positief zijn, omdat we met z'n allen steeds meer gaan pinnen ook. Maar het kan ook negatief zijn voor bepaalde doelgroepen. En dat zijn niet alleen de ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen die in de schuldsanering zitten, die rekenen lastiger vinden of die het überhaupt lastiger vinden om overzicht te bewaren. We hebben al meerdere mensen gehad die hebben gebeld die zeggen: ja, weg met contant geld. Maar ook mensen die zeggen: ja, ik heb dat nodig om niet rood te staan of überhaupt niet in de schulden te komen. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. En mevrouw Van den Berg heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben dus zeg maar, ik word dit jaar 86. Maar ik vind het ondenkbaar dat, dat je geen geld meer nodig zou hebben. Want straks komt zeg maar een goede man. Ik woon in een service flat. En dan zet ik dus iedere week zeg maar even de tas klaar met wat gaat erin, 12 euro of zo. Dus hij doet gewoon, dat doet hij bij iedereen wat de groente of wat fruit erin. En nog iets, bijvoorbeeld als er een kennisje is die zegt: god, het is zo slecht weer, want ik kan zelf niet alleen zeg maar boodschappen doen. En dan gaat ze boodschappen doen. Maar je kunt toch niet iedereen die een boodschap voor je doet of iets gaat halen, kun je toch je pasje niet meegeven? En bijvoorbeeld als je kennis en kinderen of familie of zo, dat je denkt: nou, die zijn jarig, ik heb een envelopje en daar doe je wat geld in. Ik bedoel, dat is, ik vind het ondenkbaar dat er geen geld meer is om in je portemonnee te doen, zeg maar. Ja, want u noemt een aantal redenen inderdaad, want het is niet eens... Maar ik bedoel, we hebben het wel over oudere mensen, maar er zijn heel veel invalide mensen die zouden met hetzelfde probleem zitten. Ja, maar het is ook... Ik ben niet iedereen die zegt van: god, het is zo slecht weer, of ik loop ook moeilijk. Ik heb al later, als ik dus de straat op ga, maar het is te ver om boodschappen te doen of iets te gaan halen. En dan, het is ondenkbaar dat je kunt niet zomaar iemand, of wat kun je iemand zeggen, nou vertrouw ik hem wel, maar je kunt niet zomaar iemand je pasje meegeven. Nee, want het is wel interessant dat u dat zegt inderdaad. Het gaat niet om alleen ouderen die wellicht nog niet kunnen pinnen bijvoorbeeld. Maar het gaat ook gewoon om dat als je iemand wil helpen, dat je dan liever cash meegeeft dan je eigen pasje. Wat eigenlijk heel logisch is. Dat kan gewoon niet. Nee. Nou, dat klinkt, dat is een hele legitieme reden lijkt mij. Ja, dank dat u dit met ons wilde delen, mevrouw Van den Berg. Ja, ik vind het ondenkbaar hoor. Duidelijk. Dank u wel en ik wens u nog een hele fijne dag. We zijn bezig met de stelling en de vraag: wanneer gebruik jij nog contant geld en vind jij dat cash moet blijven? Kalop, goedemorgen. Tuurlijk moet het cash blijven, mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, natuurlijk moet het cash blijven, toch? Want ik heb ook problemen met dit ding. Wat zegt u? Als ik in moet lokken, kan ik niet inlokken. Als ik geen kinderen kom, kan ik ze ook niet naar de winkel sturen. Als u geen cash heeft, dan kunt u mensen niet naar de winkel. Want ik heb liggen, ik kan die jongen niet sturen met mijn bankpas naar de winkel toe. Ja, en u zegt, volgens mij zei u net ook dat u toen u inbelde, u zit zelf in de bijstand, klopt dat? Ja. En moet u dan altijd cashgeld hebben? Ik moet altijd cashgeld hebben, ja. Want je hebt een klein potje op je koelkast, waar je bijvoorbeeld muntjes in moet zetten als iemand aan de deur komt. Dus je moet de cash hebben, al hoe je het keert. En waarom... En ik ben een jongen, ik hoop van sparen. U houdt... Dus ik moet de cash hebben ook. Ja, we gaan heel even terug. Want u zegt, contant geld moet blijven, want ik wil graag mensen naar de winkel kunnen sturen die voor mij boodschappen. Naar de winkel kunnen sturen. Want kunt u zelf geen boodschappen meer doen? Wat zei je net? Zou u de radio uit willen zetten, alstublieft? Ik hoor mezelf dubbel. Nee, ik kan nog boodschappen doen. Maar waarom zou je dan iemand anders moeten sturen? Dat begrijp ik even niet. Hoe maar dan? Wat zegt u? Dan moet ik naar de winkel kunnen sturen als ik wat moet hebben dan. Oké, dank u wel voor uw belletje in ieder geval. Jan, goedemorgen. Jij wil ook nog meepraten over de stelling. Ja, goedemorgen. Twee dingen. Ik vind ook dat het moet blijven. En bovendien maken de banken de overheid niet uit. Dat maakt de consument wel uit in de democratie of het zou moeten blijven of niet. Maar ik vraag me af of dat überhaupt wel kan. He, als je dus alleen maar met PIN kunt betalen, dan wordt er precies geregistreerd wat je allemaal uitgeeft. Mm-hmm. Nou, gezien de nieuwe privacywetgeving, ik meen dat het was nou per 1 januari 2018 die van kracht geworden is in Europa. Denk ik dat dat helemaal niet kan. Want dat is wel even in conflict met die privacywetgeving die nu zo zeer strikt geworden is. Ja. Daar moeten we ook eens even bij stilstaan. Want u zegt eigenlijk moet het een keuze zijn of je je betalingen geregistreerd wil zien of niet. Ja, ja. Dat sowieso. En ik garandeer u, die privacywetgeving die is zo strikt, je kunt bijna niks meer zomaar vrijgeven. Dat is er niet meer bij. En hoe denkt u daar zelf over? Nou ja, ik vind ook dat het moet blijven. Stel dat je... Ik geef meestal kleine bedragen uit in de winkels, supermarkten. Ik koop niet zoveel. Ik heb dat allemaal niet meer nodig op mijn leeftijd. Mm-hmm. Maar dan krijg je een rekeningafschrift met 500 posten erop. Dat is toch allemaal niet meer te overzien. Dingen van een euro of 2,50. Nou, dan krijg je daar een waslijst binnen. Dan moet je allemaal zien wat dat aan papier kost. Als je die rekeningsafschriften krijgt. Kijk, een groot bedrag, dat ga je natuurlijk pinnen. Ja. Als je voor 200 euro boodschappen doet, ja, dan zeg ik ook, dan kun je wel pinnen. Maar als je voor ieder kwartje en dubbeltje moet gaan pinnen, dat kan toch niet? Dat is onpraktisch. Duidelijk. Dank dat u me nog even belde, Jan. En een fijne dag nog. Jo, eens gelijk. Dag. Dank u wel. Ja, je luisterde het afgelopen 2 uur naar Gaan. En dat was het alweer voor vandaag. We hebben het gehad over telefonisch verkopen, over André Hazes en over contant geld. Wil je meer zien van onze show? Volg ons dan op Facebook of Instagram en je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zijn we er weer om 4 uur voor je. Ik wens je alvast een hele fijne woensdag. En nu kun je luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag nog. NPO Radio.